Trójka. Program trzeci. Prawie trzy minuty po godzinie drugiej. Czas to najwyższy, byśmy odprawili z trójkowego peronu, trójkowo-sobowy, który zaląkł się na dobre na stacji osobliwości muzyczne. Podaję tutaj wszystkie nasze możliwe adresy w ten sposób, bo ci z Państwa, którzy nocną porą cenią sobie słuchanie radia i kontakt z nami, mogą nawiązać go z naszym wagonem pocztowym. Podaję adres wojciech.ossowski@polskieradio.pl. Mogą również z nami postać na peronie. Mamy takie, a jakże na Facebooku, osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Tłoku nie ma, ale towarzystwo jak najbardziej przyjemne. No i tradycyjnie, nie śpiesząc się, zapraszamy w podróż. Spojrzę jednak na pocztę i widzę sława i szczęść, pisze stały słuchacz. W dniu pozytywnie zakręconych biskup Nitifor z Podpieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, dzisiaj dla pani Haliny Leszczyńskiej, towarzyszącego nam na żywo pana półredaktora, także dla wszystkich, którzy mimo nieludzkiej pory trwają na nasłuchu i sieją ferment na niebieskiej osogrupie, czyli na peronie. To nie jedna wiadomość z wagonu, za chwilę powrócimy do nich. Powiem tylko, że będziemy mieli również i gościa w jednym z naszych przedziałów, ale zaczynamy od budzenia państwa Dream Spirit z Chin. Nie Spirit. Jeszcze dwukrotnie powróci, zanim odłożymy definitywnie na półkę, a przypominam, że chińska formacja była, nikt by się tego nie spodziewał, gościem słowiańskiej nocy folk metalowej w Brennej. Raz do roku miłośnicy takiego grania zbierają się u podnóża gór i oddają się z lubością głaskaniu uszy przez zespoły takie właśnie, o których pisze Fabio, że przypomina mu to Dream Spirit, przypomina mu Bridge of Dreams. To z angielska przetłumaczone w zbiór poezji tysiącletniej mniej więcej japońskiej. Ludzkie skojarzenia chodzą różnymi drogami. Będziemy mogli się o tym przekonać, bo mamy gościa w studiu. Nocną porą odwiedziła nas kobieta. Przyjechała z... Z Gdyni. Z Gdyni, a na imię ma... Oczywiście, a na imię miałam właśnie i ciągle mam Beata. No właśnie. Albatros w Gdyni to prawda nie cumuje, ale Beata Bartelik. Ci z Państwa, którzy mają dobrą pamięć, pamiętają zapewne Sen na pogodne dni. Wyśpiewała tą piosenką, które miejsce w Opolu? No gdzieś tam w przodzie było mocno. Przepraszam. Tak, ale nie z tego powodu dzisiaj nocną porą gości. Za chwilę wszystko się okaże, ale na razie potrzymamy Państwa w niepewności. Chińczycy za nami, obudzili mam nadzieję, a cieszymy również się z nowej płyty Matragony Sanoka. I teraz, żeby tam powędrować, Silva taniec anartów to dwie miniaturki, które przemkną niezauważone prawie, a potem prawie pięciominutowy fru. Tak zwie się ten utwór. Tryptyk Sanoka Anarti i najnowsza Matragona. No właśnie. Matragona już wydała płytę. Patrzę teraz na naszego gościa i chciałem się spytać, dlaczego mimo tak ogromnego stażu na naszej scenie tak długo zwlekałaś z nagraniem swojej płyty, bo zdradzę słuchaczom... A ty chcesz zdradzić mój wiek? Nie. Zdradzę tajemnicy, że nosisz się zamiarem wydania płyty i ten zamiar już jest udokumentowany w zasadzie wieloma czynnościami w studiu. W związku z tym pytanie aż się ciśnie na usta, dlaczego tak późno? No właśnie, sama siebie o to wiecznie zapytywałam. Czemu dopiero teraz? I sobie odpowiedziałam na to pytanie również sama, bo tak mi się wydaje, że ja dopiero teraz do tego dojrzałam. Duża już jestem. A chyba to jest nie dzisiejsze podejście. Dzisiaj każdy zespół, który ma za sobą 2 tygodnie, już chyba nagrywa płytę i potem promuje materiał na trasie. A tutaj... No czekałam trochę dłużej niż 2 tygodnie, to prawda. Ale myślę, że nie pobiłaś naszego znajomego śpiewaka z Andaluzji, który nagrał pierwszą płytę u nas w radiowym studiu trójkowym po chyba 40 latach śpiewania, kiedy już był naprawdę wybitną postacią, nagle doszedł do wniosku, że nie nagrał jeszcze żadnej płyty. I po prostu tak się zgapił i natychmiast postanowił ten niedostatek jakoś sobie powetować. No super. Ja, jak wiadomo, czekałam trochę dłużej niż 2 tygodnie, ale troszkę krócej niż 40 jednak lat. Ale też pomyślałam sobie, że jak to się stało, że ja jeszcze nie nagrałam swojej własnej solowej płyty, chociaż tyle projektów za mną. No właśnie, a jeśli chodzi o projekty, to jakie? Które są najfajniejsze? Bo myślę, że mogą cię znać melomani, którzy mają różne gusta. No tak. Nie ograniczałam się, ale myślę, że z dużą sympatią wspominają mnie ci, którzy słuchali swego czasu i słuchają muzyki folk. Ale nie o tym chcę mówić, chociaż trochę o tym też, ponieważ jeden z najfajniejszych projektów, jaki mi się w życiu moim przydarzył, był projekt z kobitkami, czyli zespół Vibrasonic. I on ma też wiąże się z tą muzyką folkową, ponieważ my w naszej bardzo eklektycznej muzie wykorzystywałyśmy wszystko, również i jakieś etniczne dźwięki. Raz nawet, uwaga, zostałyśmy zaproszone do udziału w festiwalu, mogę to powiedzieć? Nowa tradycja, tadam, ale zostałyśmy kompletnie wyklęte przez środowisko i jesteśmy z tego dumne. Dziewczyny, pozdrawiam was. No dobrze, ale powrócę do tych lat najdawniejszych. Przyznam się szczerze, że jestem z tego pokolenia, które pamięta twój sukces w Opolu. Pamiętam tę piosenkę, bo była prawdziwym przebojem. W tamtych czasach to trudno sobie wyobrazić, ale piosenki z Opola potem przez cały rok towarzyszyły nam i nociło się je i były prawdziwymi szlagierami. Dzisiaj żywot piosenki to w zasadzie, jeżeli nie wbije się na listę przebojów, no to jest może tydzień, dwa, góra i umiera. Dla mnie przede wszystkim, ale nie tylko dla mnie, dla wielu jesteś osobą ze świata jednak muzyki pop. I pamiętam swoje wielkie zdziwienie, gdy nagle się okazało, że jesteś wokalistką zespołu szantowego, folkowego. I nie tylko ja byłem zdziwiony, wszyscy się pytali, czy to ta Bartelik od tego snu na pogodne. Jezu, ona śpiewa tutaj w takim zespole amatorskim, ale pamiętam, że to było naprawdę wielkie poruszenie. Więc może i o szantach troszkę powiedzmy. Dobrze, muszę, skoro no niestety, znaczy nie, to nie jest niestety, no to jest coś, co w moim życiu się pojawiło i no nie mogę udawać, że tego nie było, bo to oczywiście było i to był wspaniały czas, wspaniała przygoda. Ja wolę mówić, że śpiewałam muzykę folk, bo zespół Krewni i Znajomi Królika, który pewnie masz na myśli, a w którym wówczas zaczęłam śpiewać, graliśmy, no nie była to muzyka, która miała cokolwiek wspólnego z muzyką szantową. Graliśmy po prostu czysty, żywy folk. Na początku irlandzki, potem polski, potem w końcu zaczęliśmy pisać swoje własne piosenki inspirowane bardziej jednak folkiem polskim. Także tak to było. No właśnie. Powiemy również, że to była historia rodzinna? Pewnie, że tak. No, mój Boże, to były czasy właśnie. I być może właśnie dlatego nie zostałam słynną wokalistką pop wówczas, pomimo snu takiego pięknego, że poznałam mojego przyszłego, byłego męża. No i już to była wielka miłość, więc dla tej miłości rzuciłam wszystko i warto było. No właśnie. Jeśli chodzi o krewnych i znajomych Królika, przyznam się szczerze, że mamy utwory, ale na pendrive'ie i z tego powodu odsyłamy Państwa do audycji za tydzień, w której pojawią się już na antenie. A teraz proszę uzbroić się w cierpliwość. Vibrasonic to kompletnie inna muzyka, powiedzmy. Jeszcze. Tak, to jest muzyka przede wszystkim elektroniczna, bazująca na dźwiękach z komputera, z klawisza, na samplach, ale no właśnie i na tym polega taka troszkę inność do innej muzyki elektronicznej, że grały tam również żywe instrumenty, skrzypce, flet, ja grałam na irlandzkich. No i śpiew, tak? Mój w różnych postaciach. Raz był to zaśpiew białym głosem, raz była to jakaś samba. A, działy tam się różne rzeczy. A nawet i pojawiały się jakieś tam hip-hopowe dźwięki. Czyli muzyka za odważna jak na osobliwości, chyba że Państwo w mailach sobie zażyczą, to również za tydzień zaprezentujemy delikatnie Vibrasonic. Vibrasonic nie jest taki delikatny, ale... Wywołał mały skandal na nowej tradycji. To na razie, jeśli chodzi o ulubione projekty z różnych stron. Szanty, muzyka elektroniczna, muzyka pop. No i ciekawe, co będzie na nowej płycie. Ale ja się zastanawiałem, ponieważ jesteś z Gdyni, czyli akcent morski. Ja z Warszawy. Nad jakąś czytanką, która by połączyła oba te wątki i znalazłem Antoni Słonimski, Wspomnienia warszawskie. To... Początek, powiedzmy, XX wieku, jeszcze czasy okupacji, czy tam zaboru rosyjskiego i postać Frani się pojawia. Frania to służąca w domu państwa. Frania śpiewała bardzo ładnie. Szczególnie podobała mi się pieśń na nutę Santa Lucia, zaczynająca się od słów burza, noc cicha, wolnym oddycha piersi marynarza. Dopiero kiedyś, po wielu latach, zastanowiła mnie oryginalność tych słów i pewna, powiedziałbym, sprzeczność obrazu burzy i nocy cichej. W dzieciństwie wydawało mi się to najzupełniej naturalne. Równie naturalny wydawał mi się fakt, że w zielonym kuferku Frani, na wewnętrznej stronie wieka, wśród wyklejonych obrazków świętych, amorków pogańskich i gołąbków z różami, znajdował się również portret japońskiego generała Nogi. Był to niewątpliwie wpływ środowiska, w którym łączono z wojną rosyjsko-japońską wiele nadziei niepodległościowych i rewolucyjnych. Temu egzaltowanemu kultowi Japończyków przypisać należy fakt, że generał Nogi awansował do rzędu niemal świętych pańskich. Ludzie o prostych sercach łatwo łączą dawne kulty z nowymi. I w nowszych czasach zdarzają się fakty podobne. Nasza pracownica domowa, aby wykonać w tym roku czyn pierwszomajowy, umaiła statuę Marii Panny w kościele bernardyńskim. Z początkiem wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej zaczął narastać mit o potędze armii japońskiej, której pierwsze sukcesy rozbudziły i ośmieliły wyobraźnię. Japończycy w ciągu paru miesięcy awansowali na coś w rodzaju uniwersalnych demonów. Ojciec mój opowiadał, jak ta nowa mitologia przedostała się nawet do cukierenek dzielnicy żydowskiej i jak wyglądała bitwa pod Tsushimą w relacji mieszkańców ulicy Bielańskiej. Opowiadający upaja się olimpijskim spokojem japońskiego generała, delektuje się każdym szczegółem i trzyma w napięciu słuchaczy. Generał Nogi siedzi u siebie w kabinie i on jest siadłem mleko z kartoflami. I przylatuje adiutant i mówi: Wasze Wielczeństwo, już widać na horyzoncie flotę rosyjską. On nic, tylko jest siadłem mleko z kartoflami. To przylatują generałowie i kapitanowie i krzyczą: Wasze Przewodnicielstwo, flota rosyjska już tu jest. A on dalej, jak gdyby nigdy nic, jest siadłem mleko z kartoflami. To przylatują znów i krzyczą, że Rosjanie już strzelają. To on wstał, wytarł usta serwetką, wyszedł na pokład i zatopił całą flotę rosyjską. Takie rzeczy. Ot i pech. No, ale jeszcze wrócimy do tych opowiadań, bo Antoni Soniński będzie nam dzisiaj towarzyszył. Ale, no właśnie, Vibrasonik, Krewni Znajomi Królika, piosenki popowe śpiewane solo i zespół Szela. Tak? Tak, no Szela. Chłopaki, uwielbiam was. No właśnie, zanim przejdziemy dalej, to posłuchamy sobie Szeli. Niby to Szela, ta nowa, w której śpiewasz, ale właśnie zanim ten wątek pociągnę, to chciałem zwrócić uwagę na pewne zaszłości historyczne. Przed nami płyta, która składa się z dwóch albumów. Szela, Pani zabiła pana, czyli po raz pierwszy po latach w formie kompaktowej kaseta z lat 80. i Szela współczesna. Różnią tak, są dwie Szele. Tak, różnią się bardzo chyba tak naprawdę w tym starym i nowym składzie jedna jedyna osoba jest łącząca te dwie historie. Jachu na basie. Krzysztof Janiszewski. Tak. No i to zupełnie inne zespoły. Ale patrzę na tą nową Szelę. Słucham Siadaj Maryś, ale Bałkany. Wydaje mi się, że wniosłaś oprócz kobiecego śpiewu do Szeli również i coś, co pojawiło się w wibrasoniku. No tak. Trochę hip-hopu, trochę Bałkanów. Zresztą tak tylko nawiasem mówiąc, tę piosenkę również nagrałyśmy, a nawet najpierw zespołem Vibrasonic. Trochę inaczej, po swojemu, ale też. I tak, Bałkany. Pojawił się tam język macedoński, bardzo zbliżony do języka bułgarskiego. I teraz pytanie, zadaj pytanie, proszę cię, pytanie. Czy... Skąd Bułgaria? Skąd Bułgaria, właśnie. Dlatego, że proszę państwa i Wojciechu, ty to wiesz, ale państwo tego nie wiedzą, nie wszyscy przynajmniej, że połowa mojej duszy to jest Bułgaria. I nie mam wcale na myśli, że byłam na wakacjach w Słonecznym Brzegu. Ja po prostu jestem półbułgarką, z czego jestem szalenie dumna. No i rozwiniemy ten temat. Znaczy jakby nie wdając się w szczegóły, Bułgarem jest mój ojciec. Był, jest muzykiem, był perkusistą. A z perkusją to w ogóle wiąże mnie wiele historii, łącznie z tą, że mój ojciec oraz mój syn, który zresztą nagrywa ze mną płytę. No właśnie, czyli wiem już, czemu Bułgaria. W związku z tym, aż dziwne, że w Szeli na 11 utworów na płycie tylko jeden jest bułgarski. No, powiedzmy, że połowa duszy mojej to Bułgaria, ale to nie może tak być, żeby połowa repertuaru Szeli to była też Bułgaria. Mamy tam troszkę więcej do powiedzenia i też szukamy wszędzie. I też będzie piosenka, w której będę śpiewała w językach, ale do tego jeszcze dojdziemy. Dojdziemy. No dobrze. Wiemy, czy Bułgaria, znaczy, dlaczego Bułgaria, ale pytanie podchwytliwe. Wolisz koty czy psy? O mój Boże, cóż ty mi za pytania zadajesz? To jest takie pytanie z serii takich, czy wolisz być, nie wiem, piękny, mądry i bogaty? Chociaż nie, to zupełnie inna seria. Bo ja bym powiedziała, że wolę być piękna, mądra i bogata niż głupia, brzydka i biedna. Ale pytanie psy i koty, no nie ma. Tutaj nie ma dobrej odpowiedzi. Nie ma właściwej odpowiedzi. Ja mam w domu i koty, i psy. I jedne i drugie żyją jak pies z kotem, czyli przewspaniale. A ja z nimi żyję jak pani z psami i z kotami, przyjaciółka, wszystko. Dobrze, tak się tylko pytam, bo artyści czasami mają swoje ulubione zwierzęta. To tylko dla mojej ciekawości. Słuchamy z kotem Mruczkiem audycji, któremu ten pierwszy utwór chyba przypadł do gustu, bo przyłożył ucho do głośnika. Karolina z Mruczkiem, aktualnie z dusznej Polski, z pozdrowieniami dla całej ekipy, pana redaktora i pani realizator. Takie rzeczy. To ja też Mruczka miziam za uszkiem. Pani właścicielki Mruczka nie widział, ale pozdrawiam. Dobrze, to ciekawe, co Mruczek na to. Tak sobie gadamy na dużym poziomie abstrakcji. Ciekawe, czy Mruczek nie odpadł od głośnika, a tymczasem Dana pisze, słucha się, słucha, nie chciało się pisać, bo pora nieludzka. Na szczęście zdobycze techniki pozwalają na słuchanie i pisanie bez ruszania się z łóżka. Pozdrowienia dla półredaktora, gościa i słuchaczy z południa Polski, Dana. Takie rzeczy. Teraz w takim razie zacznijmy od Słonimskiego, który bywał w teatrze jako dziecko i był na Mazepie, ale najsilniejszym jednak przeżyciem teatralnym mojego dzieciństwa nie był Mazepa, ale demon. Matka zabrała mnie do opery, w której siedziałem zdrętwiały ze strachu, nie czuły nawet na ulubione pomadki, których bombonierka leżała na czerwonym aksamitnym parapecie naszej loży. Tej nocy długo nie mogłem zasnąć. Olbrzymi ptak z ludzką twarzą sfrunął z teatralnego zrębu skały i przysiadł na krawędzi mego łóżka. Rodzice nie przypuszczali z pewnością, że widowisko operowe może wywołać we mnie tak silny wstrząs psychiczny. Miałem gorączkę, nie mogłem zasnąć, dostałem więc łyżkę rycyny. Wiadomo jednak, że infekcja poezji nie zawsze daje się usunąć za pomocą środków przeczyszczających. To pierwsze spotkanie ze światem sztuki, kto wie, czy nie zaciążyło na całym moim życiu. Być może gdyby tego dnia w Teatrze Wielkim dawano nie demona, a obronę Częstochowy, byłbym ministrem albo generałem. Kiedyś po wielu latach siedziałem w kawiarni z pewnym starym śpiewakiem operowym. Prosił mnie, żebym poruszył w prasie stosunki panujące w operze i niesprawiedliwy dla niego stosunek dyrekcji. To on śpiewał partię demona. Czy mógł przypuszczać, że zaciąży na moim całym życiu? I czy ja mogłem przypuszczać, że demon będzie mnie prosił o protekcję? O właśnie, chciałem się spytać, a wypadałoby aż o jakiś pierwszy impuls do śpiewania. Był taki? Ja tylko jeszcze taki impuls do twojego czytania mogę? Tylko tak? Chciałam tylko powiedzieć, że partię demona prawdopodobnie śpiewał zespół Demono. A tak, impuls do śpiewania. No więc moja mama mówiła, że urodziłam się już śpiewając. Ja po prostu ciągle coś mruczałam i rzeczywiście ja taką siebie pamiętam. Ja szłam ulicą i cały czas śpiewałam do siebie. Jak, no dobra, nie będę mówiła jak to. Po prostu śpiewałam i tak mi zostało. Teraz już nie śpiewam idąc ulicą, a szkoda, bo czasami chciałoby się, ale już nie mam tej odwagi, jaką miałam jako małe dziecko. Cały czas śpiewałaś. Mówi się o ciężkim dzieciństwie, ale los rodziców również czasami bywa nielekki. Oj, ze mną mieli nielekki, a mi się wydawało, że jestem jakąś kosmitką i dawałam im po prostu popalić strasznie. No dobrze, ale to powiedzmy tam śpiewanie, ale nie o to chciałem zapytać. Chciałem zapytać o przygodę życia. Czy akurat śpiewanie może być taką przygodą życia, czy coś obok? Śpiewanie jest taki banał, który powiem, tak? To jest taka wieczna przygoda i mam nadzieję, że ona się szybko dla mnie nie skończy, a może właśnie teraz się tak naprawdę zaczyna. Ale też są inne przygody w moim życiu były i na pewno najbardziej osobliwą przygodą była moja podróż do Santiago de Compostela, którą przeszłam nogami. I to rzeczywiście był taki moment zwrotny w moim życiu, że poczułam, że muszę to zrobić. I zrobiłam. Zaczęłam we Francji, skończyłam w Santiago. Za mną było niezmierzona ilość kroków, kilometrów, cudownych zdarzeń, ludzi po drodze. Tak, to była przygoda mojego życia. I ja tę przygodę, tylko jeszcze tak powiem, ja ją powtórzyłam. Powtórzyłam ją kilka lat później, bo już po paru latach o tym zaczęłam marzyć, że to musi się to stać ponownie. Tylko tym razem poszłam razem z moją przyjaciółką skrzypaczką, zresztą dziewczyną z Wibr, zespołu Vibrasonic i razem zrobiłyśmy to, co ja zrobiłam kilka lat wcześniej. I to była też przygoda, trochę inna przygoda, a może zupełnie inna przygoda, ale też piękna. Marzenka, pozdrawiam cię. Muszę powiedzieć, że akurat widziałem koleżanki u końca tej podróży w Santiago de Compostela i miasto akurat wówczas gościło Womex. Stąd też moja tam obecność. Dużo ludzi z całego świata zainteresowanych muzyką, a wśród nich i pątnicy, którzy przybyli do miasta na własnych nogach i można było ich odróżnić w tłumie, dlatego że miało się wrażenie, że chodzą jakieś 15 centymetrów nad ziemią. W zasadzie nie tyle chodzą, co płyną. A mieli specyficzny chód spowodowany zdjęciem plecaków po wielu setkach kilometrów. W związku z tym naprawdę poruszali się w sposób dla obserwatora z boku nawet i komiczny. Tak, bo oczywiście dodam, że tę całą podróż przeszłyśmy z całym bagażem na plecach. Wszystko, co miałyśmy, musiałyśmy nosić ze sobą i tak właśnie było, więc nagle zdjęcie plecaka, tak, uniosło nas 15 centymetrów nad ziemię. Polecasz taką przygodę? Znaczy, polecam wtedy, kiedy ktoś tego rzeczywiście potrzebuje. Bo to nie jest taka zwyczajna podróż, to nie jest po prostu wędrówka do jakiegoś punktu, tak? To jest... Ja tego nie lubię nazywać pielgrzymką, chociaż tak to jest rzeczywiście pielgrzymka. Mnie się pielgrzymka akurat kojarzy nie tak za fajnie, bo to, co dokonałam, tego, czego dokonałam ja i czego dokonałam potem z Marzeną, to była raczej taka pielgrzymka wewnętrzna, naprawdę w głąb siebie. To, że przeszłyśmy ostatecznie z 1000 kilometrów, a nasza droga nie skończyła się wtedy w Santiago, ale 100 kilometrów dalej nad oceanem, w Fisterze. Musiałyście wyhamować. No, ktoś nas musiał zatrzymać. Zatrzymał nas klif nad oceanem, tak, rzeczywiście. To tak, to jest taka podróż w głąb siebie. Mhm. No dobrze, to przerwimy na razie pielgrzymkę. Izrael, Distort Harmony. I'm all out of words. Closed behind these walls. Trying to let go, abandon your hold, but sorrow. Is witnessed again. Find me a way out of here. Find me a way out of here. Thank you. pytanie od Nikifora. Czy pani Beata słucha dla higieny ucha czałgi? Wiesz, co to jest? Nie, powiedz mi. To jest takie... Bo może tego słucham i nawet nie wiem. Cygańskie, bułgarskie disco polo. Muzyka generalnie zakazana tam. Są jeszcze takie kraje, które, w których nie hołubi się za bardzo takiej muzyki. Nie wierzę. Dobra, to jadę tam. No proszę. Chyba nie słucha. Mówię to Nikiforowi. No właśnie, podróż w głąb siebie, a koncert życia? Chciałoby się powiedzieć, że jakiś przed ogromną publicznością, przed tysiącami, bo i taki się zdarzył. Ale nie o takim o koncercie opowiem. Zdarzył mi się on nie tak znowu dawno. Był taki czas w moim życiu, że byłam właściwie codziennym gościem hospicjum. Bliska mi tam osoba, co można robić w hospicjum, no powiem to nazwę po imieniu, umierała. I no to trochę ciężko o tym mówić. Tam było pianino, była świetlica i było pianino. I ja kiedyś po prostu chciałam tylko wypróbować, czy to pianino w ogóle jeszcze jakoś tam gra. Więc usiadłam do tego pianina. Ono jakoś tam jeszcze grało. Nie było to najlepsze pianino świata, ale grało i nawet w miarę stroiło. Więc zaczęłam po prostu grać i śpiewać przy tym pianie, ponieważ tak komponując piosenki, sama sobie przy pianie siadam, sama je gram, sama je sobie akompaniuję. No. I ja to po prostu zrobiłam. I trochę się zapomniałam w tym śpiewaniu. I po kilkunastu minutach, kiedy oderwałam wzrok od klawiatury, zobaczyłam, że mam kilkunastu słuchaczy na wózkach, na łóżkach i no to było bardzo wzruszające, bo ci ludzie też, no oni też byli wzruszeni. Wiesz co, Wojtku, ja już o tym nie chcę mówić, bo to jest dosyć takie, no, emocjonalne. Dobrze, to pograjmy. Dream Spirit powraca.